ziomami przepych, tylko wielcy potrafią cieszyć się z małych rzeczy. Zamiast pierwszym być jestem ty ostatni w szeregu. Czekam na swoją chwilę Bożej łaski jak Jezus. Mieć mniej, nigdy mniej więcej. Wolę zginąć z honorem zamiast kurwić serce. Mam odwagę, będę tu tym kim zechcę. A nie gnidą co zrobię tobie grób pośmiertnie. Hades ostry, osiedlem rządzi chaos. My uzbrojeni w cierpliwość jak w bomby laos. Tobie zawsze za mało, a mam w oczach cię zdradza. Nie pytaj o dekalog, bracie w słowach przekazań. Zachwianie wartości, wątpliwości, brak godności. W końcu młody dorośli. Bogactwo to nie dupy, samochody i ziomki. Złote zęby, łańcuchy, wielkie dopy konopi. Nawet w nocy mam jasny obraz, że tylko rodzina nie patrzy w kosztach. Hi-fi, tabasko na krawędzi ostrza. Zrozumiesz, że życie łatwiej przetrwać niż dostać. Mieć mniej, żeby mieć więcej, to wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec to co najcenniejsze, to co najważniejsze. Mieć mniej, żeby mieć więcej, to wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec to co najcenniejsze, to co najważniejsze. Ja czuję smak betonu, wybieram drogi bez odwrotu. Wyjdź stąd, wąs mojego domu, wytęcz wzrok. Popraw szkło, nigdy nie wiadomo co się stanie. Upadłeś o mały włos, jakoś idzie ziom. I mam szczęście, bo mogę mieć mniej po to, żeby mieć więcej. Możemy wszystko przybić stempel. A ostry założy krawat i zostanie prezydentem. Bujaka Jamajka, zamknij gębę, idź. Zapal blanta, wypij setkę. Jeśli tylko masz coś, co jest od tego ważniejsze. Spoko, w mojej rodzinie jest bezpiecznie. A jak z tym u ciebie będzie? Zrobisz sobie zdjęcie, zawiesisz obraz w apartamencie. Nie tylko forsa daje respekt, jednak skupia uwagę i przyciąga atencję. Ty zachowaj równowagę, ogarnij swoją babę. Wychowaj dzieci gdy je masz, bo to fundament. Koniec świata i co dalej? Kup furę w ratach, hajs. Schowaj skarpetę na wypadek, sam chciałeś tego co masz. Przecież nie ma czego się bać, to kim jesteś, nie to co masz. To wszystko zdarzy się tylko raz. Wyjmij łapy z kieszeni i patrz, dokładnie tak. Mieć mniej, żeby mieć więcej, to wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec to co najcenniejsze, to co najważniejsze. Mieć mniej, żeby mieć więcej, to wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec to co najcenniejsze, to co najważniejsze. Tak skwasił? Nie bój nic. Co ci mogą zrobić? Wyśmieją cię? Ośmieszą przy wszystkich? Wytkną łapą? Ja będę tam z tobą. Pomogę ci. Będzie dobrze.